تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين زندگی آسانیوں اور پریشانیوں سے عبارت ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اوپر صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں نازل ہوتی ہیں, اسے زندگی میں کسی مرحلے میں آسانی نصیب نہ ہوئی ہو, اور نہ ایسا کوئی شخص دنیا میں ہے جو ہمیشہ آسانیوں میں رہا ہو, اسے کوئی تکلیف نہ پہنچی ہے. اگر وہ انسان ہے, دنیا میں رہتا ہے, تو اس کے اوپر پریشانی بھی آتی ہے اور آسانیوں کا دور بھی آتا ہے. پریشانیاں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور آسانیاں بھی اللہ کی طرف سے. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے فَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. فَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. آدمی ہنستا کب ہے؟ جب اسے سکھ ملتا ہے. اور آدمی روتا کب ہے؟ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی ہنستا ہے تو راحت پر, آرام کے اوپر ہنستا ہے, روتا ہے تو تکلیف کے اوپر روتا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں ہی ہنساتا ہوں میں ہی رلاتا ہوں, اس کا مطلب دکھ وہی دیتا ہے اور آرام وہی دیتا ہے. جب دکھ اس کے ہاتھ میں ہے سکھ اس کے ہاتھ میں, تو آدمی کیوں نہ سکھ اسی سے مانگے, اور دکھ آئے تو دکھ کو دور کرنے کی اسی سے دعا کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کے نہ جانے کن کن آستانوں کے اوپر اپنی جبین نیاز کو رسوا کرتا ہے, لیکن آستانوں کے اوپر اپنا سر پٹکتا ہے. کاش اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در سے کچھ بھی نہیں ملتا. اگر اللہ کسی کو کچھ نہ دینا چاہے, انسان کا مطلوب نہ دینا چاہے, تو پوری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو جائے, اس کا مطلوب حاصل نہیں کروا سکتا. اگر اللہ کسی کو کوئی نعمت دینا چاہے, دنیا کی پوری طاقت مل کر کے اگر یہ کوشش کر ڈالے کہ وہ نعمت اس تک نہ پہنچے, ناممکن ہے, وہ نعمت اس تک پہنچ کر رہی ہے. بیٹا وہی دیتا ہے, بیٹی وہی دیتا ہے, مصیبتیں وہی نازل کرتا ہے, آرام وہی نازل کرتا ہے, سکھ اسی کی طرف سے دکھ اسی کی طرف سے. مومن تو دونوں حالتوں میں فائدے میں رہتا ہے. اگر نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے, اور جب مصیبت آتی ہے تو اس کو صبر کرتا ہے. صبر والوں کے بارے میں کہا گیا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور شکر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم ہمارا شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے. تو مومن تو دونوں حالتوں میں فائدے میں رہتا ہے, پریشانی آئے تب بھی بادے میں رہتا ہے, اس لیے کہ پریشانیوں پر صبر کرتا ہے, اور صبر بہت ہی اہم چیز ہے. اور اگر آرام ملتا ہے اسے تو آرام کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور شکریہ سے نعمت میں زیادتی ہوتی ہے. تو دونوں حالتوں میں مومن فائدے میں رہتا ہے. آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں گاڑیوں میں لکھا ہوا, بسوں میں لکھا ہوا, کہیں بس اسٹیشن پر کوئی پیپر لگا ہوا ہے, پوسٹر لگا ہوا ہے, گاڑیوں میں پوسٹر لگا ہوا ہے, آپ کی پریشانیوں کا حل. نیچے کیا لکھا رہتا ہے, فلاں بابا کے پاس جاؤ, وہ کوئی تعویذ لکھ کر کے دے دیتا ہے, وہ جھاڑ پھونک کر دیتا ہے اور آدمی کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. ٹیلی ویژنوں کے اوپر لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک درمنڈا داڑھی سبچٹ رکھے ہوئے ہے اور جناب عالی وہ کال ریسیو کرتا ہے فلاں صاحب کو فلاں پریشانی ہے اور وہاں ایک بڈھا بیٹھا رہتا ہے دکھائی نہیں دیتا. اور یقیناً بہت بڑا شیطان ہوگا وہ, اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑی بدعت پھیلا رہا ہے پوری دنیا کے اندر, استخارہ کرتا ہے. جبکہ استخارے کا مسنون طریقہ یہ کہ آدمی خود وہ دعا پڑھے, دو رکعت نماز پڑھے اور وہ دعا پڑھے استخارے کی, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو خیر ہوتا ہے اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے, دل میں ڈال دیتا ہے. یہ استخارے کا مسنون طریقہ ہے. استخارے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس اپنی پریشانی لے جائیں اور وہ آدمی استخارہ کر کے آپ کی پریشانیوں کا حل بتائے. یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر وہ جو بڈھا جو کچھ کر رہا ہے, یقیناً وہ بہت بڑی بدعت پھیلا رہا ہے اور بہت بڑا شیطان ہے وہ. اسی طریقے سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام پریشانیوں کا حل موجود ہے, یقیناً وہ بہت بڑے جھوٹے ہیں. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ سکھ میری طرف سے اور دکھ میری طرف سے ہے, میں ہی سکھ دیتا ہوں, میں ہی دکھ دیتا ہوں, میرے ہی پاس تمام پریشانیوں کا حل ہے, تمام پریشانیوں کا سالویشن میرے پاس ہے, سالو میں کرتا ہوں تمام پریشانیوں. اگر آپ کو پریشانیاں حل کروانی ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا, اسی سے مانگنا, بس آپ کی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ حل کر دے گا. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں یہ بات کہی ہے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, میرے رب نے کہا کہ ادعونی تم سب مجھ سے دعا کرو, استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں, ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں, بڑے بنتے ہیں اور میری عبادت نہیں کرتے, یعنی مجھ سے نہیں مانگتے, بڑے بنتے ہیں, ان قریب و ذلیل و خوار ہو کر کے جاننے میں ڈال دیے جائیں گے. یہاں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں موجود ہے, اس طریقے وان نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ هذه الآية وقال ربكم ادعوني استجب لكم رواه احمد في مسنده. حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے, دعا هو العبادت, دعا عبادت ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا, دعا کے عبادت ہونے پر اس آیت کریمہ سے اس کی شاد فرمایا, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے کہہ دیا کہ تم لوگ مجھ سے دعا کرو, استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا, ان الذین یستکبرون عن عبادتی, عبادت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت. تو آپ نے خود دعا کریں, دوسروں سے بھی کہہ دے کہ ہمارے لیے آپ دعا کیجیے, لیکن کس سے؟ مردہ سے نہیں, زندہ سے. زندہ کوئی آدمی ہو, اچھا ہو, تو اس سے آدمی کہہ دو ذرا دعا کیجیے. دلیل دلیل اس طرح, وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متکئ علی عصاه فقمنا الیه فقال لا تقوموا كما تقوم الآدم يعظم بعضها بعضا, قال فكأن اشتهينا ان يدعو لله لنا, فقال اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله, فكأن اشتهينا ان يزيدنا, فقال قد جمعت لكم الامر رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد بلایا. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے آپ ایک عصا کے اوپر ایک لکڑی کے اوپر ٹیک لگا کر آ رہے تھے, اسی وجہ سے آپ کو کوئی کمزوری لاحق تھی اور آپ عصا کے اوپر ٹیک لگا لگا کر کے آ رہے تھے. جب ہم نے دیکھا کہ آپ ٹیک لگا کر کے آ رہے ہیں عصا کے اوپر تو ہم لوگ کھڑے ہو گئے. فقمنا لہو, آپ کو دیکھ کر کے ہم کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ, مجھے دیکھ کر کے تم لوگ کھڑے کیوں ہو گئے؟ لا تقوموا كما تقوم العاجم يعظم بعضها بعضا, تم لوگوں کی یہ حرکت تو اجمی لوگوں کی طرح ہے کہ جب اجمی بادشاہ آتے ہیں تو ان کی رعایا ان کے درباری ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, تم لوگوں نے وہی حرکت کی ہے. تو تم لوگ اس طریقے سے مت کھڑے ہو جاؤ جیسا کہ اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے. تو میری تعظیم کے لیے تم کھڑے نہ ہو. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قیام تعظیمی ممنوع ہے. نبی کے لیے جب تعظیمن نہیں کھڑا ہوا جا سکتا تو کسی دوسرے آدمی کے لیے آدمی کیسے کھڑا ہو سکتا ہے, کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور جو لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھتے وقت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی وہاں تشریف لائے ہیں, اولاً نبی کی حیات برزخی ہے, آپ دنیا میں تشریف نہیں لاتے, روح دنیا میں واپس نہیں آتی چلی دنیا سے چلی جانے کے بعد, تو اولاً تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اگر کوئی عقیدہ ایسا رکھتا ہے تو وہ گمراہ ہے. آپ کی روح دنیا میں نہیں آتی, آپ برزخ میں ہیں اور آپ کو حیات برزخی حاصل ہے. جو ہمارے ذہنوں سے پڑے ہے ماورا ہے وہ کس طریقے کی زندگی میں معلوم ہے. جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صلاۃ و سلام کی مجلسوں میں آپ آتے ہیں وہ بھی بتا پیدا ہے, اور جو کھڑا ہوتا ہے وہ بھی حدیث کے خلاف کرتا ہے کہ نبی آئے ہیں اب قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ, قیام تعظیمی کے لیے. یہاں آپ زندہ تھے تو لوگ آپ کو دیکھ کر کے کھڑے ہوئے, صحابہ کرام کھڑے ہوئے تو آپ نے منع کر دیا کہ مجھے دیکھ کر کھڑے نہ تو قیام تعظیمی تو ویسے ہی ممنوع ہے. صلاۃ و سلام کی مجلسوں میں کھڑے ہونا اولاً گمراہی یہ ہے کہ نبی یہاں آتے, پہلا گمراہ کن عقیدہ تو یہ, اور دوسرے نبی کو دیکھ کر کے کھڑے ہونا اس کی ممانعت کوئی حدیث میں کہ مجھے جب دیکھو تو تعظیم مت کھڑے ہو. مسئلہ معلوم ہے, ہم سب بیٹھ گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے, تو ہم لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کرنا. فتان اشتہینا ان یدعو للہ لنا, ہم لوگوں کی خواہش یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائے. ان یدعو للہ لنا, ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرمائے, رسول نے دعا فرمائی سب کے سامنے, دعا فرمائیے. اللہم اغفر لنا, اے اللہ ہمیں بخش, وارحمنا ہمارے اوپر رحم کرنا, وارضانا ہم سے تو راضی ہو جا, تقبل عنا ہمارے عملوں کو جو ٹوٹے پھوٹے قبول کر, وادخلنا الجنہ ہمیں جنت میں داخل کر, ونجنا من النار جہنم سے ہم کو محفوظ فرما, واصلح لنا شاننا کلہ ہمارے تمام حالات کو درست فرما. اللہ اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شاننا كله. اب جب یہ دعا ہو رہی تھی آپ جیسے خاموش ہو, صحابہ کرام نے خواہش کی اللہ کے رسول تھوڑا اور دعا فرمائے, تھوڑا اور دعا فرمائے, فکأن اشتهينا ان يزيدنا, فکأن اشتهينا ان یسیدنا, ہماری خواہش یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں اور دعا فرمائے. تو آپ نے فرمایا اب کیا کرو, قد جمعت لکم الامر, تمام چیزیں تو آ گئی, قد جمعت لکم الامر, تمام چیزیں تو جمع ہو گئی, اب کیا چاہیے؟ مغفرت کی بات ہو گئی, تمہارے اوپر رحم کی بات ہو گئی, تمہارے اعمال کی قبولیت کی بات ہو گئی, تمہارے تمام حالات کی اصلاح کی بات ہو گئی, جنت میں داخلے کی دعا ہو گئی, جہنم سے نجات کی بات ہو گئی, اللہ سے راضی ہونے کی بات ہو گئی, اب تو یہ ایسی دعا ہو گئی جس کے اندر ساری چیزیں آ گئی, اچھا ضرور سے دعا کروں. بہرحال دعا بڑی جامع آپ نے فرمائی. استدلال یہ کرنا تھا کہ کسی بزرگ آدمی سے، اچھے آدمی سے، اللہ والے سے، متقی آدمی سے یہ کہہ دیجیے کہ ہمارے لیے آپ دعا کرنا، جیسا کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کرنا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر جو دعا کرتے، مرشد جو دعا کرتے، بابا جو دعا کرتے، اللہ ضرور اس کو قبول کرتا ہے. نہیں، ضروری نہیں ہے. دعا تو ایک ریکویسٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست ہے، چاہے تو قبول کرے، چاہے تو قبول نہ کرے. ایک عام آدمی کی دعا قبول کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک نبی کی دعا نہیں قبول کر سکتا. دعا کا معاملہ ایسا، ایک عام آدمی کی دعا قبول کر لے، نبی دعا کرے اللہ قبول کرے. کیا ایسا ہے کہ نبی دعا کرے اللہ قبول نہ کرے؟ ہاں ایسا ہے. دلیل اس طرح ہے، وعن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل ذات یوم من العالیہ اذا مر بمسجد بنی معاویہ خلا فركع في ركعتين وصلى الى ما دعا ربه طويلا من صرف الينا فقال سالت ربي ثلاثا اعطاني سنتين اعطاني واحده سالت ربي الا يهلك امتي بالسنه فاعطانيها وسالته الا يهلك امتي بالغرق فاعطاني وسالته الا يكون باسهم بينهم فمنعنيها رواه مسلم في كتاب الستر. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الستر ملا ہے. حضرت سعد فرماتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عوالی سے آ رہے تھے، عوالی مدینہ سے، یہاں تک کہ مسجد بنی معاویہ کے پاس سے جب گزرے، نقطہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی کسی کے نام سے مسجد کا نام رکھ سکتا ہے؟ مسجد بنی معاویہ، لوگ کہتے ہیں جب اللہ کا گھر ہے تو اسے یہ کہنا بنی معاویہ کی مسجد بولے تو، مسجد بنی مالک بولے تو، مسجد تو اللہ کا گھر ہے. یہاں حدیث میں ہے مسجد بنی معاویہ، اس کا مطلب ہے کسی کے نام سے مسجد منسوخ کی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے. حتی اذا مر بمسجد بنی معاویہ، جب آپ مسجد بنی معاویہ کے پاس سے گزرے تو آپ اس میں داخل ہو گئے، مسجد ہے، آپ مسجد بنی معاویہ کے اندر آ گئے، آپ نے وہاں آتی دو رکعت پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آئے دو رکعت پڑھ لیں. کہتے ہم نے بھی پڑھ لیا آپ کے ساتھ، صاحب کرام بولتے حضرت ساتھ بھی تھے، تو ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. اس کے بعد آپ نے لمبی دعا کی اپنے رب سے، ودا ربہ طویلا، اپنے رب سے دیر تک دعا کی، مانگو اللہ، مانگو اللہ. نبی نے دیر تک اللہ سے دعا فرمائی، ودا ربہ طویلا. اچھا تم منصورہ پہلے دعا کرنے کے بعد ہماری طرف پلٹے، پلٹنے کے بعد کہا جانتے ہو میں نے اللہ سے کیا مانگا؟ تین چیزیں مانگی تھی، تین چیزیں اللہ سے مانگی تھی. اتنی لمبی دعا میں نے کی تھی، اس میں اللہ سے تین چیزیں مانگی تھی، دو دعائیں تو قبول ہو گئی، تیسری دعا کے لیے اللہ نے منع کر دیا، میں نے قبول کر لیا. میں نے اللہ سے پہلی دعا یہ کی کہ اللہ میری امت کو تحصیلی میں مبتلا مت کرنا، کہ میری پوری امت تحت عام کے اندر مبتلا ہو جائے، عام تحت ان کے اوپر نازل ہو جائے، بھوکو مرنے لگے سب، کسی بستی کے اندر ہو سکتا ہے، کسی اسٹیٹ کے اندر ہو سکتا ہے، تحت عام کے اندر یہ امت مبتلا نہیں ہوگی، یہ دعا قبول ہوگی، یہ امت تحت شہلات نہیں ہوگی. پھر میں نے اپنے رب سے دعا کی اللہ میری امت کے اوپر اس طرح عذاب نہ ڈالنا، جیسے نوح کے اوپر، نوح کی قوم کے اوپر آیا تھا، پانی کا عذاب آیا، چند کے علاوہ سارے کے سارے ڈوب کر کے مرے، تو غرق سے میری امت نہیں ہو ہلاک ہو، میں یہ دعا کروں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دعا بھی قبول ہو گئی، یعنی غرق سے امت نہیں مرے گی، پوری تو پوری امت غرق ہو جائے. میں نے تیسری دعا کی جو منظور نہیں ہوئی، جو قبول نہیں ہوئی، میں نے کہا کہ اے اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو, آپس میں لڑے نا, یہ دعا قبول نہیں ہوئی. لڑ رہے ہیں, کتنے فرقے ہو گئے ہیں, ایک فرقہ دوسرے کا دشمن, اتحاد ختم ہو گیا ہے. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی, مسلم کتابوں میں فتن کی روایت بتا رہی ہے, دعا قبول نہیں. تو یہ کہنا کہ فلاں بابا کی فلاں مرشد کی دعا ضروری قبول ہو جائے گی, یہ روایت بتا رہی ہے کہ نبی کی بھی بات دعا اللہ قبول نہیں کرتا. دعا کا قبول کرنا صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ, اللہ سے نہیں منوا سکتا, نبی بھی نہیں منوا سکتا کہ میری دعا قبول ہونی چاہیے. پیر کیا منوائے گا, مرشد کیا منوائے گا, ولی کیا منوائے گا, کوئی نہیں منوا سکتا اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی دعا کو قبول نہ کرنا چاہے. نبی بھی نہیں منوا سکتا. اللہ اکبر, پاور اللہ تبارک تعالیٰ, اس کی عظمت. دعا بعض لوگ مانگتے ہیں, فلاں کے طفیل میں فلاں کے وسیلے سے اللہ دعا قبول فرمائے, کہ بولے محمد کے طفیل میں دعا, چونکہ عبادت ہے, عبادت میں طفیل نہیں چلتا, عبادت تو وسیلہ نہیں چلتا. نماز ایک عبادت ہے, کہیں بھی وسیلہ ہے, کہیں نہیں وسیلہ ہے, کچھ معاملہ تھا براہ راست مباشر رکھن اللہ تبارک تعالیٰ سے. دعا کے اندر ایک وسیلہ تو اللہ کے اسماء حسنا کا وہ لے سکتا ہے, اور ایک ہے کسی زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ, ایک ہے اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ. مردوں کا وسیلہ تو ہے ہی نہیں, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں, اب آپ کے وسیلے سے دعا مانگنا, مردے کے وسیلے سے دعا مانگنا ہے, جائز نہیں. دلیل دلیل اس طرح ہے, بعد آنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ كان اذا قحطه استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فقسقنا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا. قال فيسقون, رواه البخاري في كتاب الاستسقاء. حضرت امام بخاری سبھی سے پاک کو ایسے کتاب الاستسقاء بنایا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب قحط پڑتا تب حضرت عباس ابن عبد المطلب کے پاس جاتے, سب سے بڑے بزرگ مدینہ میں وہی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس, ان کے پاس آتے اور کہتے ہیں تو دعا کرو, اللہم تو کیسے دعا کرتے, اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ ہم تیرے نبی کی دعاؤں کا وسیلہ لے کر کے اسے مانگتے تھے, مانگتے تھے, ان کنا نتوسل الیک مانگتے تھے, کنا مانگتے تھے, فتسقینا تو تو ہمیں پانی دیتا تھا, وانا نتوسل الیک اب ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں, بس پلا تو ہمارے اوپر بارش برسا, ہمیں سیراب فرما. قال فیسقون, راوی کہتا ہے کہ بارش ہوتی تھی, بارش ہوتی تھی, اس کا مطلب ہے کہ بارش رک جائے تو تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگنا چاہیے. بارش اللہ کے علاوہ کوئی نازل نہیں کر سکتا, بارش اللہ سے مانگنی چاہیے, بارش رک جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. نکلوں گا, ہم اپنے نبی کا وسیلہ لیا کرتے تھے, یعنی دعا کا وسیلہ لیا کرتے تھے, اب نہیں, اب ہم نبی کے چچا کی دعا کا وسیلہ لے رہے ہیں. یہ حدیث صاحب بتا رہی ہے کہ مردوں کا وسیلہ جائز نہیں ہے, اگر کہ وہ نبی کیوں نہ ہو, بتائیے تو کہتے ہم اپنے نبی کی دعا کا وسیلہ لیا کرتے تھے, کیا مطلب سابق کرام کہہ رہے ہیں اب ہم نہیں لیتے, اس لیے کہ ہم مر چکے ہیں, مردوں کا وسیلہ نہیں ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہیں ہے, آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں, اب آپ کا وسیلہ دعا میں نہیں لگے گا. جب نبی کو دعا کے وسیلے میں نہیں لایا جا سکتا تو اور پیر مرشد اس کو دعا کے وسیلے میں نہیں لایا جا سکتا ہے, حرام ہے, شرک ہے. پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ مردوں کا وسیلہ نہیں ہے چاہے نبی ہی کیوں, اور دوسرے یہ کہ بارش بند ہو جائے تو دعا مانگنی چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ سے, اللہ بارش برساتا ہے دعا کی وجہ سے. دعا کی وجہ سے بارش برسا, بارش بھی اس کے ہاتھ میں, دعا سے مسئلہ سالو کیا جا سکتا ہے. یہ تو ہوا اچھے اور نیک آدمی کا وسیلہ جو زندہ ہو, جیسے عباس ابن عبد المطلب کی دعا کا وسیلہ لیا گیا کہ آپ دعا کریں, وہ زندہ تھے نیک. اور دوسرے اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ, آپ مسلم شریف اٹھا کریں گے تو بہت لمبی روایت ہے, پڑھوں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا, بہت لمبی روایت ہے, حوالہ دے دیتا ہوں خالی. کہاں آپ دیکھیں گے, حدیث کا نام ہے حدیث غار, راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. کہاں ہے یہ مسلم شریف کتاب و حدیث الانبیاء میں, جہاں کتاب الانبیاء ہے نا, کتاب الانبیاء, کتاب الانبیاء کھولے جہاں نبیوں کا بیان ہے, کتاب و احادیث الانبیاء بخاری میں, بخاری بخاری کتاب و احادیث الانبیاء میں یہ حدیث موجود ہے. کہاں دیکھیں گے آپ؟ بخاری شریف کھولیں, کون سا باب, کون سا چیپٹر, کتاب و احادیث الانبیاء, اس میں یہ حدیث موجود ہوگی. نام کیا حدیث کا؟ حدیث غار. راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ. تو آرام سے مل جائے گی, باب بھی انہوں نے بتا دیا, راوی بتا دیا, حدیث کا نام بتا دیا. وہ تین آدمی غار میں گھس گئے تھے بارش سے بچنے کے لیے, تو ایک پتھر سرک کر کے غار کا منہ بند کر دیتا ہے. تینوں سوچ رہے اب تو مر گئے ہم, اب تو بچنے والے نہیں, اس لیے کہ یہ چٹان اتنی بڑی ہے, تینوں آدمی زور لگا رہے ہیں اندر سے, چٹان سرک نہیں رہی ہے. تینوں آدمی اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ لیتے ہیں, یاد کرتے ہیں کہ کوئی اچھا عمل کیا تھا جو خالص اللہ کے لیے تھا. تینوں آدمیوں نے ایک ایک دعا کو یاد, ایک ایک عمل کو یاد کیا, اور اسی عمل کے وسیلے سے تینوں نے دعا مانگی. ایک نے مانگی تو تھوڑی سی چٹان سرک دے, دوسرے نے مانگی تھوڑی سی چٹانوں سرک دے, تیسرے نے مانگی تھوڑی سی چٹانوں سرک دے, نکلنے کا راستہ بن گیا, تینوں نکل آئے. اسے پتا ہی چلتا ہے کہ آدمی اپنے اعمال کے وسیلے سے بھی دعا مانگ سکتا ہے, اور اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے. کسی پریشانی میں آدمی مبتلا ہو جائے, دیکھو کتنی بڑی پریشانی ہے, آدمی موت کے منہ میں پھنس گیا ہے, موت کے منہ میں پھنس گیا ہے آدمی. بارش سے بچنے کے لیے غار میں گئے, چٹان سرکی اور غار کا منہ بند ہو گیا, تینوں تو زندہ بدل ہو گئے تمام. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑی مصیبت سے دعا ہی کی وجہ سے نجات بخشی, ایک تو یہ, اور دعا انہوں نے کیسے کی؟ اللہ سے دعا مانگی اپنے اچھے اعمال کے وسیلے سے. تو نیک آدمی کا وسیلہ دعا کا, اور اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ, اور تیسرے اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کو حوالے ملا کر کے, وسیلے ملا کر کے دعا. یا ارحم الراحمین, اے رحم کرنے والے, میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے میرے اوپر رحم کرو. دیکھیے آپ نے وسیلہ لیا, یا ستار یا غفار مجھے بخش دو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنا کا حوالہ لے سکتے ہیں. دلیل دلیل دوں, دلیل اس طرح, وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك اجر في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم غير عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرجا. فقيل يا رسول الله الا نتعلمها؟ فقال ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله عليه حديث پاک ہے, یہ مسند احمد کے اندر لایا. حضرت عبد الله بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی انسان کو زندگی کے کسی موڑ پر کوئی دکھ پہنچے, کوئی تکلیف پہنچے, کوئی اندیشہ پہنچے, کوئی غم لاحق ہو, غم کے موقع پر, تکلیف کے موقع پر یہ دعا پڑھ لے. کون سی بھائی؟ جو ابھی دعا میں نے پڑھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کے ہم کو اور حزن کو, اس کی موجودہ پریشانی کو, یا وہ کسی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے, ماضی میں کوئی تکلیف ہو گئی تھی اس کو, اس کو یاد کر کے پریشان ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حزن کو, یا آنے والے کسی اندیشے سے پریشان ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دے گا, اس کے حزن کو دور کر دے گا. دور کر کے کیا کرے گا؟ پریشانی کو دور کر کے فرج لے آئے گا. فرج, فرج یعنی آسانی لے آئے گا, کشادگی لے آئے گا, پریشانی کی جگہ آسانی لے آئے گا. جب یہ دعا صحابہ کرام نے سنی اور اس کی فضیلت معلوم ہوئی، اس کی اہمیت معلوم، کہا کہ اللہ کے رسول جب دعا اتنی اہمیت کے حامل ہے تو کیوں نہ یاد کر لیں ہم؟ آپ نے فرمایا جو بھی اس کو سنو وہ یاد کر لیں. کرم کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے. اس میں ایک ٹکڑا ہے جس سے میں استدلال کرنا چاہ رہا ہوں. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے تفیل میں، تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تُو نے اپنا نام رکھا ہے. دیکھیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے وسیلے سے، اس کے اسما کے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی ہے. اللہ آدمی کا وسیلہ، اچھے آدمی کا، مردے کا نہیں، اعمال صالحہ کا وسیلہ، اور دوسرے اللہ کا اسماء الحسنیٰ کا وسیلہ. دعا کتنا پاور ہے، کتنا پاور ہو سکتا ہے. بعض بار دعا میں بہت پاور ہوتا ہے. مثلا حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے اندر بہت پاور ہے. کتنا پاور ہے؟ حدیث کس طرح ہے؟ وان صادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ذنون اذ دعا، دعوت ذنون اذ دعا وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فانہ لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له. رواه الترمذی في کتاب القبر. حضرت امام رواه الترمذی في کتاب الدعوات. حضرت امام الترمذی حدیث کا کتاب الدعوات کے اندر لایا جہاں دعا کا بیان ہے، وہاں امام الترمذی حدیث کو لایا. حضرت صاحب نے جو خاص ہے، حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی والے کی دعا، جب انہوں نے دعا کی، دعوت دعوت جنون دعا، مچھلی والے کی دعا جب انہوں نے دعا کی، کہا وہ فی بطن الحوت، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا، یہ دعا کتنی پاور والی ہے. فانہ لم یدع بها رجل مسلم فی شیء قط، کسی بھی چیز کے بارے میں. عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب نکرہ تحت نفی آتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. یہ دیکھو لم نفی ہے، شیء نکرہ ہے. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط، کہ کوئی بھی مسلمان آدمی اگر اس دعا کے ذریعے کوئی چیز مانگنا چاہے، کسی بھی چیز کے بارے میں دعا کرے، کسی بھی چیز کے بارے میں دعا کرے، الا استجاب له، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا. تو پاور ہے اس دعا کے لیے. لم يدعو بها رجل، کسی بھی پریشانی میں رہو یہ دعا کرو صرف قبول کے ساتھ. اور کتنا پاور ہوتا ہے دعا میں؟ جی چاہتا ہے ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں. حضرت سلمان فارسی سے کہتے ہیں سلام وان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. رواه الترمذی فی کتاب القدر. حضرت امام الترمذی اس حدیث کو جہاں تقدیر کا چیپٹر ہے، کتاب التقدیر، کتاب التقدیر کے اندر اس حدیث کو لایا حضرت سلمان فارسی سے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. اللہ پاور ہے دعا میں. اللہ تبارک و تعالیٰ قضا کو بدل دیتا ہے. قضا کا مطلب سمجھو کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کوئی چیز لکھ دیا ہے اور وہاں یہ بھی لکھ دیا ہے اگر بندہ مجھ سے دعا کرے گا میں یہ چیز کو دے دوں گا، اور اگر نہیں دعا کرے تو نہیں دوں گا. چلے لکھا ہوا نا، دعا کرے گا تو دے دوں گا، نہیں دعا کرے گا نہیں دوں گا، یہ مطلب ہوا تقدیر کے لکھنے کا. جی دعا کرے گا تو دے دوں گا، نہیں دعا کرے گا نہیں دوں گا. لہٰذا دعا مانگتے رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہو کہ اگر دعا مانگی اس نے تو یہ چیز دے دوں گا. تو لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو نہیں بدل سکتی کوئی چیز، نہیں لوٹا سکتی سوائے دعا کے. ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر کے اندر کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے. آدمی نیک کام کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عمر میں اضافہ کرتا ہے. عمر میں اضافے کا دو مطلب ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ عمر کم ملے کام زیادہ اللہ لے لے نیکیوں کا. کتنے بڑے بڑے محدثین گزرے، امام ابن تیمیہ 65 سال کی عمر ہے تقریباً 64 سال کی جتنی نبی کی عمر تھی حضرت امام ابن تیمیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کام لیا ابن تیمیہ سے, اتنی مختصر عمر میں اتنا کام لیا ہے, تجدید کا کام لے گا پورا دین کا. تو اللہ تھوڑی عمر کے اندر بہت زیادہ نیکی کا کام لے دیتا ہے, تو یہ نیکی میں عمر میں بڑھوتری نہیں ہوئی کہ کوئی آدمی 50 سال میں اتنا کام کرنے جائے تو آدمی کو 200 سال مل جائے تو نہ کام کر سکے, یہ عمر میں زیادہ ٹھیک ہے سوکھو. اور حقیقت وہ عمر بڑھ جاتی ہے, اس میں لکھا رہتا ہے کہ اگر آدمی یہ نیکی کرے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی. ایسا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتا, یعنی عمر بھی گھٹتی بڑھتی ہے اور دعا سے بڑھتی ہے. اللہ دعا کے اندر ان کا پاور ہے, دعا کے اندر ان کی قوت, دعا کے شرائط کیا ہیں. آدمی دعا کرتا دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, میں سمجھتا ہوں اس کو بنیادی چار شرائط ہیں, چار شرائط میں بیان کر دیتا ہوں. ایک تو ہے حلال رزق, دلیل مان ابھی ہوئے کر رضی اللہ تعالیٰ نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایها الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا واني بما تعملون عليم. وقال يا ايها الناس كلوا مما يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اظفر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم في كتاب الزكاة, حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الزکات کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ہے, پاک ہی چیز قبول کرتا اپنے راستے میں جی, اور اس نے اسی چیز کا حکم دیا ہے مومنوں کو جس چیز کا حکم نبیوں کو دیا ہے. کیا یا ایھا الرسل قل للطیبات ما عملوا صالحا, کہ اے تمام رسولو حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو. یا دیکھو کیا کہا گیا ہے, یا ایھا الرسل قل للطیبات واعملوا صالحا, پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. اس کا مطلب اگر آدمی پاک روزی نہیں کھاتا تو عمل صالح نہیں ہوتا. قل للطیبات کے بعد واعملوا صالحا لانے کا فلسفہ ہے, آدمی طیبات نہیں کھاتا تو عمل نیک نہیں ہوتا. اور پھر آپ نے ایک آیت اور پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, پاک ہوگی کہا جو ہم نے تم کو دیا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا سفر کے اندر آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے, بے سہارا رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, وہ فیسلٹیز نہیں ملتی اس کو جو گھر میں ملتی ہے, اور اس پر بھی بےچارا لمبا سفر کیے ہوئے, تین اس سفر لمبا سفر ہے, اشعث اظفر بال سکھے ہوئے غبار آلودے ہو, رحم کے قابل ہے آدمی, اور آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے یمد یدیہ الی السماء یا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیتے یا ربی یا ربی اے میرے رب اے میرے رب, لیکن اس کا کھانا حرام, متنوع حرام, وہ مشرب حرام, اس کا پینا حرام, وہ ملبس حرام, جو لباس بدن کے اوپر وہ حرام, وہ ہوتی ہے حرام, اس کا جو بدن بنا ہے گوشت کا پورا حرام جو بنا ہے. اللہ اسے آدمی کی دعا کیسے قبول کر سکتا ہے؟ دعا کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے حلال رزق. سلسلے میں چاہتا ہوں ایک حدیث اور پیش کر دوں, بڑی پیاری حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عباس سے. وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة الذي نفس محمد بيده إن العبد ليقبس اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما وأيما عبد نبت لحمه من السحت أو الربا فالنار أولى به. رواه الطبراني في المعجم الأوسط. حضرت امام طبراني رحمة الله عليه حديث پاک کو المعجم الأوسط کے اندر لایا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت تلاوت کی گئی کہ لوگو اللہ نے جو حلال رزق دیا وہ کھاؤ. حضرت سعد بن عباس کے پاس کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجیے, میں مستجاب دعوات ہو جاؤں, یعنی جو دعا کروں قبول ہو, اللہ تبارک تعالیٰ قبول کر لے. تمام صحابہ کرام میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی خصوصیت, آپ مستجاب دعوات تھے, جو دعا کرتے تھے اللہ قبول کرتا تھا. آپ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے مستجاب دعوات کرا, میں جو دعا کروں اللہ قبول کر لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا, ایک کام کرو, اطب مکاؤں مکا, بس ایک کام تمہیں کرنا, تم ہر لقمہ جو پیٹ کے اندر ڈالو پوری تحقیق کے ساتھ حلال کا یا حرام کا, اگر حلال کا ہر لقمہ گیا تب تم مستجاب دعوت, مستجاب دعوت ہو جاؤ. اللہ, تو مستجاب دعوت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پہلے حلال رزق تلاش کرے, حرام رزق سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے, پہلی چیز تو, اور دوسری شرط یہ اللہ سے دھیرے دھیرے مانگے, ریاکاری نہ ہو. جیسے حضرت زکریا کا واقعہ آپ پڑھنے کا آپ کو معلوم ہو جائے, وہاں تین شرطیں, پہلی شرط تو حلال رزق ہے, تین شرطیں وہاں ہیں, شرطیں دیکھنے بس بات ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں, قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا, نداء خفیا, دھیرے دھیرے بولو اللہ مجھے, اس میں ریاکاری کا خطرہ نہیں رہتا, دھیرے دھیرے مانگتا اللہ سے, تنہائی سے مانگتا ہے. قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. پہلے تو دھیرے دھیرے مانگے, یہ دوسری شرط حلال رزق, دوسرے دھیرے دھیرے اللہ سے مانگے چپ کے چپ رو رو کر کے, اور تیسرے اپنی عاجزی کا اظہار کرے. جیسے انہوں نے کہا, اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, اللہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں, اللہ کمزوری ظاہر کرنا, اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا, اور تیسرے ورنہ کن بھی دعائی کو اپنے شکیا, اے اللہ تجھ سے معاف کر میں کبھی رسوا نہیں ہوا, میں تجھ سے معاف کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا, تو نے ہمیشہ مجھے نعمتوں سے نوازا, یعنی اللہ کی نعمتوں کا اعتراف. گنو چار, رزق حلال, دھیرے دھیرے دعا مانگنا, اپنی عاجزی کا اظہار, اور تیسرے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف. یہ چار چیزیں دعا کے لیے شرط ہیں, یہ چاروں چیزیں اگر موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کر لے گا. اللہ ہمیں اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا, يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة حي على الفلاح, قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله. سو دلخلج مل کے کھڑے رہے, اللہ اکبر, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ایک ضروری اعلان سنیے. جیسے کہ پہلے اعلان ہوا تھا آج الحمدللہ فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی ہمارے پاس میں یہاں پر جمعہ کا خطبہ کریں پریشانیوں کا حل. اور اسی طرح فوراً اس وقت ہم لوگ مکہ جا رہے ہیں, وہاں پر فرقہ نہ بٹو اس کے اوپر انشاءاللہ ان کا مدلل خطاب ہوگا. اسی طرح آج شام میں عشاء کی نماز کے بعد میں مسجد بن محفوظ میں فضیلت الشیخ کا اور ایک بیان ہوگا, تو آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ وہاں پر حاضر ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے ابھی ہمیشہ یہاں پر سوال و جواب کی محفل ہوتی ہے, انشاءاللہ آج وہ نہ ہو سکے گی, اس کے لیے ہم آگے رکھا ہے کیونکہ ہمیں فوراً مکہ چلنا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.